Почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем. В связи с этим я хочу обратиться к лидерам оппозиции, к Лебедько, к Вечерке, к Козулину. Господа лидеры-оппозиционеры, вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко. Вот в данном случае берите с Лукашенко пример, с этих его слов. Коли все за тем, каб Лукашенко платил вдвоя больше за визу, так я так само за тем. Только майте на увазе, что Лукашенко платит за визу не со своей кишени, а с кишени звичайного белорусского податкоплатника. Так что звичайный белорусский податкоплатник у гэтым выпадку будет платить утрая. За свою визу 60 евро, а за президентову 120 евро. На этой арифметике сегодня и закончу. Звоните, я вас выслушаю. Давайте пропановы, я на их отгукнусь. Критикуйте, я, может, и не покривлюсь. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Слухали передачу «Звоночки». На телефоновании слухачоу «Свободы» отказывал Ян Максимюк. Патриарх Кирилл завершил знаходжанне у Менску и поехал в Полоцк. Напередодні он закликал народы России и Беларуси дорожить союзной державой и при этом поважать суверенитет и незалежность. У Новоградской школе возник конфликт помеж батьками и наставниками из-за того, что администрация школы нібыта примушает детей выучать православие. Паломники витают сегодня у празе папу Римского Бенедикта XVI. А зараз подорожа свободы. Сегодня маршруты з Міцера Бартосіка. Напэўна, кожны савецкі школьнік ведаў назву кушка. Прычым гэтая кушка захоўвалася ў памяці лепш за якія сусветна вядомыя мегаполісы. З такім старанням яе ўбівалі ў вучнёўскія галовы. Школьнік мог не ведаць, што гэта такое горад ці вёска, у якой рэспубліцы знаходзіцца тая загадкавая кушка, але тое, што гэта самая паўднёвая кропка самай вялікай і самай шчаслівай краіны, гэта запаміналася на ўсё жыццё. Ці ведаюць беларускія школьнікі самую паўднёвую кропку сваёй краіны? Сумняюся, хаця назва ў нашага скрайняга поўдня вельмі паэтычная і адпаведная месцу. Поўдзень – гэта сонца, гэта спёка, гэта жар. Паўднёвая кропка Беларусі – верхняя і ніжняя жары. Гэтыя вёскі выразна адрозніваюцца ад суседніх паселішчаў. Першае адрозненне – пясок. Яго тут столькі, што міжволі уверуеш у міфічнае мора Герадота. Другое адрозненне – у жарах няма вуліцаў. Дамы і панадворкі раскіданыя ў хаатычным парадку паміж пясчанымі барханамі, якія з цяжкасцю пераадольвае машына. Трэцяе адрозненне – мова. У ёй выразна чуецца павеў суседняй Украіны. Паслухаем старую сялянку-жароўку, што стаіць на аўтобусным прыпынку. А як жары-то живуть? Ой, добре живуть. Добре живуть, так? Таких людей нема. Слухайте, а ферма робить? Робить, ферма робить. А що ферма? Вона ферма стільки скота, що ого, м'яса і всього хватає. І молоко? Молоко не доїть, телят кормить, откармлюють. Де здають. Ага. Просто так, виродило стеля, і самої навезли матки, і з цієї, і поки не виросте, подрасте, а тоді його забирають, викармлюють і здають. У нас не доїть корову, тому що, говорять, радіація. Так, а, значить, це молоко нельга, тому що радіація? Так, так, молоко не доїть. А телята посисають. А м'ясо можна їсти? А м'ясо можна. Ну, у нас так політика, як ви думаєте. А людей взагалі у нас мало. 170 человек таких жара. А что так? Померли старые. А молодых нема давно уже тут. Але жарам не суджена померти канчаткова. Дякуючи прихожости дняпровских обшаров, неверогодной колькости рыбы и зверов, жаровские хаты скупляют гараджане. У нас теперь хаты, знаете, как у нас хаты? Купляют гамельчане. Вы откуда сами? Из Минска. Аж из Минска? Ну вот ваши белорусы теперь покупляют эти хаты, приезжают сюда, строятся. Тут и на рыбалку, на охоту приезжают. А их не полохает радиация, не? Не. Не, они не боятся радиации. Они такие боятся горелки. Поменьше пить, а то побольше пьют. Так радиация их не берет. Теперь и радиации не было, так пили. Радиация еда, пьют и пьют и пьют. Як вам бабульчина заувага на конт вашей Беларуси? А вось и подъехал автобус. Старая дочакалася свою дочку, якая приехала с Чернігова, куды з'ехала одразу после школы. Про что, по усім видать, не шкадуе. Знаете, как сказать, живется мне там лучше, но здесь красивее. Вот так. Просто для души здесь красивее, а для денег там лучше. Там свобода действий. Понимаете, я там... Мне нужны деньги, я их найду. Здесь же я их не найду просто. Приезжайте на Украину, там интереснее. Присутність України тут відчувається не тільки дякуючи близькості Чернігова. Варто включити телевізор, каб заблитатися, у якій країні ти знаходишся. Наставниця російської мови Валентина Шульга народилася і живе у верхніх жарах. Працює у Камарине, але з жаров виїжджати нікуди не збирається. Вы какие телевизор глядите? Украинский тебе белорусский? Две белорусских, все остальное украинское. У нас даже дети на экзамене мне, значит, спрашивают, как называется наш парламент, а она мне сходу Верховная Рада. А я говорю, премьер-министр Юлия Тимошенко, она не Сергей Сидорский. Они могут даже иногда, как-то Кучма когда было, не президент, Кучма. А их хваливали проблемы оранжевой революции? Были в курсе, потому что по телевидению это, и как-то так вот... листочки сдают, письменный опрос, приходят и говорят за Ющенко, за Тимошенко, с юмором, с таким. Ну, так вот спокойно к этому относятся. На Украину ездят много, Чернигов близко, очень, 60 километров. В Киеве у нас очень многие с этих краев учились, потому что ракета ходила, тут 180 километров до Киева, а по Днепру, наверное, ближе. Где-то часа два на ракете, и ты в Киеве. И ракета ходила раз пять на день туда-обратно, от Гомеля до Киева. Поэтому у нас место как бы не в глуши было. Это мы теперь уже оказались в глуши, потому что там таможня, а Минск очень далеко. А не шкода ракеты? В Киев можно было утром поехать, там хоть на Крещатик, хоть куда, вечером вернуться обратно ракетой. Обалдеть. Вот так у нас было, но нет. А теперь, если даже едут родня киевская, то нужны какие-то пропуски. Вы, кстати, с пропуском, это погранзона. У сегодняшних подорожжах свободы про свои маршруты рассказывает Змитер Бартосик. Я шмат чув гісторыяў ад тых, хто працаваў падчас акупацыі ў Нямеччыне, але ў верхніх жарах былая настаўніца расійскай мовы Надзея Гануш распавяла мне проста заяўку на кінасцэнар. Надзея па ўзросце не падыходзіла да вывазу на працы, але з-за таго, што бацька да вайны быў калгасны актывіст, акупанты закрылі вочы на юны ўзрост дзяўчыны. Але Надзеі пашанцавала. Яна потрапила у дом, где ее приняли як родную. И у тым доме яна сябравалася со своей одногодкой, бауэрской дочкой Эмой. Ели мы за одним столом. Законом это было, запрещалось. Да, это очень запрещалось. Хотя люди немцы, в которых я жила, были очень хорошие. Хозяин был, участвовал во время Первой мировой войны, был в Минске, в плену тут. Расспрашивал меня, а я то, что знала. Ну, как люди, эти немцы были хорошие, крестьяне были, работали, очень трудолюбивые и относились ко мне очень по-человечески. По войне былые сябровки дзяцінства ліставаліся, и праз 50 годов после войны Эмма приехала у гости до Надеи. Вспоминали все. Вспоминали те годы, что я там жила. Вспоминали родителей, отца, мать. Потом она еще мне рассказала, у нее два брата были на фронте. Один, когда я уже туда попала, погиб под Ленинградом, Ото. А Пауль вот в этих местах и шастал в войсках СС. ССовец был. У Беларуси был СС? У Беларуси и здесь. Когда он приезжал в отпуск, так он меня расспрашивал. Ты день знаешь? Я говорю, как же я там рядом живу? И он меня все расспрашивал. А потом уже, когда Эмма сюда приехала, она мне рассказала, что Пауль в Чернобыле был. И, значит, и тут и комары, и жары, и жары. Вот по этим местам карали они тут. Он был военный злочинец? Наверное, что-то да. Потому что Эмма мне говорила, Пауль кончилась война, сразу пришел домой, но его забрали на 5 лет, и мы не знали, где он был. А теперь где Пауль? Пауль живет там же, в той же деревне, где и она. А Пауль не вспоминает? А, нет, вспоминал, привет передавал мне. Повтору у тысячный раз и не стомлюся. Шукайте у старых вёсках самых старых людей и просите их заспевать. Это не так легко, але выселки того стоят. Надею Бондаренко, самую старую жихарку верхних жаров, я заспел, конечно ж, на городе. А где ж еще бавить час белорусцы на десятым десятку? Старенькой сгорбленной подслеповатой бабульцы допомагала пенсионерка дочка. Я говорю, баба, иди, хлопцы, пришли к тебе. Это сколько вам годов уже? 90. И вы еще на огороде работаете? 19-го года. Работаю. Заставляют работать. Как и нечего лежать. Правда, ну и добро. Бо залежит, что тогда что будет? Да. А так будет трохи бегать, так да. Нормально. Да. Ну а как здоровье у 90-х годов? Ох, плохо. Ослепло на дно ока, оглухло. Далей, як заўжды, ідзе пералічэнне ўсіх хваробаў за апошнія 90 гадоў. Пасля на вашу просьбу нешта заспяваць пойдзе тырада пра кепскую памяць і адсутнасць голасу, але вы не здавайцеся. Папрасіце хаця б успомніць пару радочкаў. Калі не заспяваць, дык словамі пераказаць. Хай не ў голас, дык хаця бы шэптам. І вось у нейкі момант старая абавязкова адступіць. Спачатку нягучна, а пасля ўсё мацней загучыць песня, якой не адна сотня гадоў. І на вашых вачах адбудзецца цуд, як згорбленая, амаль сляпая старая пераўтвараецца на вашых вачах. Вочы пачынаюць гарэць, голас бярэ такія вышыні, што дзіву даешся, адкуль што ўзялося. Кабета выпростваецца, літаральна маладзее, а песня ўжо нясецца на ўсё наваколле, рэхам адбіваючыся ад дняпроўскіх берагоў. І вы будзеце стаяць прыгаломшаны гэтым цудам, бо толькі што дакрануліся да спрадвечнага. Том Пеского там стоял, Лашкова, Лашкова, ногу обою. Там стоял, Лашкова, Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Змізер Бартосік. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Тэма многіх лістоў у пошце свабоды – лёс беларускай вёскі, якая ўсё больш імкліва бязлюдзее і прыходзіць у заняпад. Немалыя грошы, якія штогод выдаткоўваюцца з дзяржбюджэту на падтрымку сельскай гаспадаркі, асядаюць галоўным чынам у так званых аграгарадках, на цэнтральных сядзібах колішніх калгасаў, якія цяпер перайменавалі ў кааператывы. Астатнія ж вёскі марудна і пакутліва паміраюць. З аднаго з лістоў на гэтую тэму і пачну сённяшнюю размову. Пра вясковае жыццё разважае ў сваім новым лісце наш сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Многа гадоў таму Рыгоравіч заяўляў, што за цывілізаваным светам беларусаў не павядзе.

Прогучала передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачов читав и коментував Валентин Жданко. А зараз на черзі «Белорусское замежжа». Якія уражанні привезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой? Выпуск вядзе Тацяна Поклад. Уражанні беларускай моладзі ад апошняга наведавання радзімы ў часе вакацыяў – гэта магчымасць пабачыць Беларусь крыху іншымі вачыма. Што змянілася, што засмучае, што цешыць у беларускіх рэаліях моладзь з замежным досведам жыцця? Якой яны пабачылі радзіму і як яна іх сустрэла? Найперш, кожны, з кім я размаўляла, імкнуўся распавесці пра прыемныя ўражанні. Ярослаў Крывой з ЗША. Я звычайна езджу на Беларусь два разы на год. Адзін раз улетку і адзін раз узімку. І што ўражвае прыемна, гэта тое, што вяртаешся ў сваю краіну, там, дзе людзі зразумелыя, дзе зразумелая ежа, зразумелыя правілы, сваякі, сябры і так далей. Што непрыемна, у першую чаргу вельмі непрыемна ўражвае Менскі аэрапорт. Ярослаў вучыўся і падарожнічаў у многіх краінах свету. Калі ёсць магчымасць параўнаць, асабліва ўражваюць каменныя твары службоўцаў у Беларусі. У беларускім аэрапорце, на жаль, не пачуеш ад афіцыйнай асобы, якая спраўдзіць вашыя дакументы, словаў, якія чуюць амерыканцы, напрыклад, калі прылятаюць на радзіму. Ласкава запрашаем дадому. З вяртаннем вас. Я шмат чула замежных гасцей пра добразычлівасць звычайных беларусаў. Можа, гэта неяк і кампенсуе ўражанне ад манераў чыноўнікаў, але людзям запамінаецца, як сустракае гасцей сваіх суайчыннікаў сталічны аэрапорт. Калі прылятаеш туды, вельмі не добразычлівае адразу ўражанне, як быццам прылятаеш на нейкую вайсковую базу. Людзі ў вайсковых формах там перагаворваюцца па рацыях, вядуць цябе пад канвоем увесь час ад гэтага самалёта да пашпартнага стала. Такое, ну, не вельмі прыемнае ўражанне. Аб адметнасцях Менскага аэрапорта, сапраўды не падобнага сваім ладам і атмасферай на заходнія, гавораць многія. А гэта ж першае, што бачыць кожны беларус з амерыканскага кантынента па прыездзе да хаты. Вольга Чарныш з Вашынгтону. Дома я бачыла бацькоў і шмат адпачывала. Таму я шмат нават чаго не бачыла, але заўсёды першае ўражанне гэта прыязджаеш у беларускі аэрапорт і цябе правяраюць пашпарт і шмат міліцыі. Повсюль. Это самое першае ўражанне. Вольга была на вакацыях сёлета яшчэ ўзімку. Наогул зіма ў Беларусі, асабліва ў гародні, адкуль я паходжу, не вельмі добрае надвор'е ўзімку, і таму наогул горад выглядае даволі шэрым. Але для мяне самае галоўнае ў Беларусі гэта мае бацькі, мой маленькі брацік. І калі я прыязджаю, я думаю больш пра іх і пра сваю сям'ю, і нават не заўважаю палітыкі, не заўважаю. Усё здаецца меншым, людзі здаюцца маленькімі. Ярослаў, ён таксама з ЗША, адзначае такія змены ў Менску. На пабытовым узроўні здзівіла, калі я даволі доўгі час не быў у Беларусі, што нашмат болей стала машыну на вуліцах. Калі раней гэта не было такой праблемы, напрыклад, запаркавацца, дык цяпер вельмі складана. Усюды на ходніках, паўсюдна стаяць машыны і кідаецца ў вочы. Натуральна, заўважаюцца і чыстыя вуліцы, і прыгожыя менскія светлафоры, але, як распавёў Ярослаў, непрыемныя ўражанні ў аэрапорце, на жаль, не заканчваюцца. Таксама не вельмі прыемна становіцца, калі ўключаеш тэлевізар. Ці гэта расійскія каналы, ці гэта беларускія каналы, вельмі шмат нейкай такой варожасці і негатыва да навакольнага свету. Шмат тых фільмаў з гвалтам, дзе страляюць, б'юць адзін аднаго, садзяць у турму і так далей. Гэта непрыемна. Таксама не вельмі прыемна тое, што застаецца ўсё менш людзей, з якімі можна сустрэцца. Літаральна кожны год хтосьці з'язджае. І у выніку асабліва маладых людзей ўсё менш становіцца ў Беларусі. І застаецца праводзіць час са сваімі сваякамі і больш сталымі людзьмі. Часам студэнты распавядаюць пра праблему зваротнага культурнага шоку пры вяртанні дахаты пасля вучобы на Захадзе. Гэтае пачуццё знаёмае тым, хто павучыўся, пажыў у розных краінах і даволі часта ездзіць у Беларусь. Часцей ездзіць дахаты можна з еўрапейскіх краін, бо гэта і танней, і бліжэй. Вольга мае і амерыканскі досвед жыцця, цяпер яна прыязджае на радзіму з Брусэля. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, і я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі і вельмі сябе некамфортна зачастую адчуваю. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. У цябе нават, в прынцыпе, у Менску не ўзнікае думкі, што можна пайсці і проста пасядзець у кафе, так як гэта робіцца ў Брюсэлі амаль што кожны дзень. Тут вельмі развітая культура рэстарацыяў, ведаеце, людзі вельмі часта ходзяць у рэстарацыі, у кафе, і як бы гэта штосьці такое вельмі штодзённае тут. Усялякія сустрэчы нават па працы, вельмі прынята ісці на ланч разам альбо на каву дзесьці. Вот зараз надвор'е добра, пайшлі, усе селі на вуліцы, па справах пагаварылі, не па справах пагаварылі. А ў Менску нават не ўзнікне такой думкі, што можна пайсці і проста сесці ў кафе з сябрам, ва ўсялякім выпадку ў мяне. І гэта не фінансава, таму што ты не можаш сабе, а проста, ну вот... Для мяне это таксама адзін з результатаў вот этого адчування несвабоды. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта. Напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарте. Іншымі вачыма бачыцца Беларусь, калі прыехаць на вакацыі разам з замежнымі сябрамі. Аляксандр Муравіцкі з Ірляндыі наведваў радзіму разам з сябрамі, якія пабачылі Беларусь упершыню. Я прыязджаў у Беларусь з сваімі сябрамі з Францыі, і ім вельмі падабаецца ў Беларусі. Мае французскія сябры сказалі, што беларусы шчырыя, зычлівыя людзі, і што ім вельмі падабаецца ў Беларусі прырода. Яны хочуць прыехаць яшчэ раз. І мы ездзілі на Полачыну, мы ездзілі ў Белавежскую пушчу, глядзець на зуброў. І я прыязджаю до Беларусі, і я бачу, што людзі жывуць лепей, чым калі я ўязджаў з Беларусі ў 2001 годзе. Пасля Ірлянды я патэлефанавала ў Швецыю, папрасіла падзяліцца ўражаннямі ад летніх вакацыяў на радзіме беларускую студэнтку са Стакгольма. Ганна, якая вывучае 4-й год біяхімію ў Швецыі, гэтым летам была ў Менску разам са сваёй шведскай сяброўкай. А у меня просто получилось так, что вот я была летом этим, и ко мне приезжала подружка со Швеции гостить, живя в Минске, когда вот я училась, я немного чего и видела, в принципе. Поэтому мы ездили на Курганслав, ездили в Дудки, в Хатынь. Больше я рассказывала о Второй мировой войне. Ганна нагадала, что калі замежным сябрам показываешь Менск, доводится тлумачыць, чаму у городе амаль не захавалася старых гістарычных будынкаў. Была в Хатыни, потом на Курганславу мы ездили, ходили в музей Великой Отечественной войны. Просто мне пришлось как бы все это переводить, рассказывать, и поэтому я, наверное, еще раз все это осознала, и как-то на самом деле все вот как бы, не то, что я пережила, но просто вот подружка моя была очень поражена всем этим, насколько пострадала Беларусь. И вот мне вот это запало. Наверное, какая-то, сколько наш народ перенес, к чему такая ситуация сейчас, почему Минск расстроен заново. Ганна са Стакгольма падзялілася ўражаннямі ад сваіх сёлетніх вакацый у Менску разам са шведскай сяброўкай. Замежныя студэнты, калі прыязджаюць у Беларусь, дапамагаюць заўважыць і тое, да чаго прызвычаіліся самі беларусы і на што ўжо не звяртаюць увагі. Што дзіўнага, што нікога з маіх суразмоўцаў не ўразіла моўная сітуацыя на радзіме. Для іх гэта добра вядомая рэч. Але менавіта гэта адзначыла амерыканская студэнтка, якая вывучае беларускую мову і культуру. Джастін Раллі сёлета падарожнічала па ўсёй Беларусі разам з сябрамі. Я размаўляла шмат людзьмі, і я заўважыла, што ў Гродні, напрыклад, калі я размаўляла па-беларуску, людзі адказвалі на беларускай мове, і ў Менску яны адказвалі на рускай мове, і ў вуглі Магілёве яны не так добра зразумелі беларускую мову. Я не веру, як сказаць, але мне здаецца, што людзі, можа быць, у іншых местах в Украине, яны ведаюць мову по-іншому. Я бы сказала, што ў заходнай часті Беларусі яны ведаюць мову лепш, чым ў усходнай часті. І, можа быць, гэта толькі маё меркаванне. Можа быць, яны гаварыла з дастатковымі людзьмі, каб судзіць, як яны размаўляюць па-беларуску. Але я думаю, што мова атрымліваецца лепш ў заходнай часткі Беларусі. Для Джастін Раллі беларушчына – хобі, спеціальність у її зовсім інша – нейрофізіологія. Натурально, Джастін привезла шмат світлих уражень з подорожжя, у часі якого яна навіть навчилася косити. Джастін відзначила і як усе відбудовується, упригожується у Білорусі. А молодые белорусы, якія думаюць пра вяртанне на радзіму пасля вучобы, больш адчувальныя да зменаў у сваёй краіне, краіне, у якой бы яны ўсё-ткі хацелі б жыць. Ягор Дарашкевіч вучыцца ў Сент-Лоўрэнс каледжы на поўначы штату Нью-Йорку, США. Калі, ведаеце, можна размаўляць пра, не ведаю, новыя дарогі, як усё чыста, як, ведаеце, звычайна замежнікі вяртаюцца і здзіўляюцца. Для мяне вось зараз тое, што мяне ўразіла, больш на такім на асабістым узроўні, на ўзроўні маіх кантактаў, маіх сяброў. Так сталася, што ўсе мае аднакласнікі са школы беларускай, яны скончылі універсітэт, пайшлі ў сур'ёзнае дарослае жыццё. І тое, што мяне ўразіла, это, канешне, негатыўныя моманты, якія існуюць для беларускай моладзі, моладзі дыпламаванай, адукаванай. Праблема знайсці нармальную працу, працу па прафесіі, па спецыяльнасці, нейкі такі пасімізм, які проста пануе сярод маіх аднакласнікаў. І даволі вялікае жаданне з'ехаць адсюль пры першай магчымасці. Трошкі быў уражаны, хаця нічога нова здавалася б, але калі это здараецца з твоімі сябрамі, калі бачыш, што нейкая безвыходнасць, рэальная праблема, калі чалавек падрастае і пачынае дарослае жыццё, вось гэта для мяне было такім невялічкім, непрыемным шокам. Хаця, зноў жа, здавалася б, я павінна быць да гэтага падрыхтаваны. Гэта ўражанне самых розных людзей з краін Еўропы і Амерыкі пасля наведвання Беларусі ў часе вакацыяў. І вы можаце дадаць сваё меркаванне і далучыцца да форума «Беларуская замежжа» і са сваімі заўвагамі, і з прапановамі тэмаў. Са мною можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад. А зараз маратон атлянтыдаў, якія прагучалі на хвалях свабоды ў серыі «Жыццё і смерць мітаў». Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць тайны найноўшай беларускай міталогіі. Тэма сённяшняга выпуску – «Старажытная Русь». Гость Вячаслава Ракіцкага – гісторык Алег Трусаў. Древняя Русь, старажытная Русь, першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытна-руская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР», Менск, 1981 год. Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках гістарычных артыкулаў. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Спадар Алег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне? Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходняй русізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ. Ніводны міт не пустае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту, міту пра старажытна-рускую дзяржаву? Вытокі міта сягаюць у расійскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы. Які рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы? Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва «Русь», а потым розныя варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь. Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі,